नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगती। उनमें एक महंत आया करते थे। वो महंत बेचारे थे वास्तव में बड़े भावुक, बड़े प्रेमी, पर कुछ ऐसा उनका हृदय का काठिन्य था या क्या था, उनके आंखों में आंसू ना आवे। तो केवल आंसुओं पर ही भक्ति का मोल तोल करने वाले लोग, आंसू आ गए तब तो प्रेम, और आंसू ना आए तो प्रेम नहीं। आंसुओं पर भक्ति को आंकने वाले लोग जो थे, वो उन विचारों का उपहास करने लगे। रोज रोज उनसे कहें, बोले तुम तो पत्थर के हृदय हो, तुम्हारा तो वज्रगाय हृदय है, इतनी सुंदर है सती धारा बहे, और तुम्हारे जरा सा भी आंख में एक बूंद पानी में ना आवे, तुम बड़े कठोर हो। अब वो बेचारा सुनते सुनते तंग आ गया, कथा में आए बिना रहा न जाए, और आए तो इस प्रकार से रोज रोज उपहास और रोज रोज जंग सुनना पड़े। तो बेचारे ने उपाय किया, लाल मिर्च पीस करके उसका चूर्ण बनाया, आन पर काजल सा, उसमें खौदा नहीं था कि आपके जवाब नहीं बनेगा। तो वो उसने रुमाल उसे काजल शरीर था, वो चूर्ण था बड़ा नहीं, तो उसको बांध लिया, पोटली भी कर ली और रुमाल में लपेट करके, जब आवे उस समय वो आंसू पोंछने के ढंग से और यूं लेकर के उसको मिर्चवारी पोटली को आंख में लगा ले, तो मिर्च लगने से खाम का पानी आ जाए आंखों में। तो दूर बैठने वालों ने तो सोचा कि अब तो ये भक्त हो गया, अब तो भक्त हो गया, देखो ना इसके भी आंखों में आंसू आने लगे और ये आंसू पोंछने लगा। लेकिन पास बैठे और जिनका काम कथा सुनना नहीं होता है ना, श्रोताओं में भी बच्चों में भी ऐसे लोग बहुत होते हैं, बोले ध्यान लगाने बैठो, तो अपना ध्यान ही लगाएंगे, किसी से नहीं लग रहा है जो हमने फिलहाल की बात है। तो वो बेचारे जो पास बैठे समीप, इससे उनको मिर्च की झांस आई और कुछ पता अंदाज हुआ, तो उन्होंने एक ने भाग लिया लेकर ले गया। अब उसके राह कैसे जाए, देखिए कि मैं मजाक की बात नहीं कहता, ये मनुष्य के स्वभाव की बात कहता हूँ। जिनको परनिंदा परापवाद में आनंद आता है, वे परापवाद का मौका वैसे नहीं सूखते जैसे वे भी आदमी धन प्राप्ति का मौका नहीं देते, बड़ा रस आता है। तो वो बात उनकी देख ली कि ये मिर्च लगाते हैं आंखों के, अब उनसे कब कथा जल्दी पूरी हो तो जल्दी से जल्दी ये बात कहें महाराज जी से कि देखो वो कितना धूप है और कितना गंभीर है। अब कथा तो महाराज जी समय के लिए समाप्त करे तो उनकी अब कथा तो भूल गया ये, अब जल्दी से कहें ये बात उसके मन में आई। कथा समाप्त हुई, कथा समाप्त हुई तो बस ये जब सब लोग गए तो बैठा रहा, भक्ति ने पूछा भाई तुम कैसे हो, बताओ। बोले महाराज बहुत देर से बैठा हूँ, एक बड़ी जरूरी बात कह रही, इतनी जरूरी बात है कि वो सबके सामने कहना भी ठीक नहीं, लेकिन आपको सावधान करना बड़ी जरूरी बात है। गर्जी जी ने कहा क्या सावधान करेंगे क्या, तो बोले आप बड़े भोले आदमी हैं, कथा में सब लोग आते हैं क्या, सभी कथा सुनने आते हैं, सभी अच्छे लोग आते हैं। तो गर्जी जी ने कहा कि सभी अच्छे आते हैं, कथा सुनने को खराब आदमी क्यों आएगा, अरे भगवान कथा सुन सभी अच्छे आते हैं, कोई बुरा नहीं आते। मेरा आपको पता नहीं लेना, मुझे मेहनत आता है, मेरे भाई अच्छे आदमी हैं, फिर अच्छे आदमी क्या है, मैं तो पास बैठता हूँ उनके, वो आंखों में उनके आंसू आते नहीं, इतने गंभीर आदमी है, इतने धूप कहे कि मिर्च पीस करके ले आए लाल और उसको आंखों में लगाने लगे पानी आने के लिए। तो भक्त जी को भक्त जी का भाव बदला, भक्त जी का ऐसा तुमने आंख से देखा, बोला देखा भी सही कभी तो कह रहा हूँ, बोले तुमने बड़ा उपकार किया, तुमने तो आज भतीजी की महिमा मेरे सामने सुना दी। हाय हाय, मैं तो सुनता था कि जिन आंखों में प्रेम के आंसू न आने उन आंखों में धूल डालनी चाहिए। बड़े बड़े मुठी डाली है किन आंखों में धूल, और घर की तो मीठे लगाते हैं। इतने बड़े भक्त, इतने बड़े प्रेमी राम राम, मैं तो दर्शन करने जाऊंगा अभी उनके। कहां से चुगली करने आया? अभी अपनी अपनी आंख के बाद भाव की बात। भट जी तो उठे और सीधे महन जी के यहाँ पहुंचे। ठीक है जी, देखा देखिए क्या होता है। महन जी के पास जाकर के दूर से चल रहे थे। महन जी महाराज प्रणाम, मैं बड़ा अज्ञानी था, मैंने आपके शरीर से समझा। इतने बड़े महात्मा आप हैं, मैंने मेरे ध्यान से बात नहीं आई थी अब तक। महन जी विचारों का होश उड़ गए कि शायद हमारी वही पोल खुली होगी। पोल तो खुली थी पर देखने वाले की आंख दूसरी थी। क्या महाराज, महन जी ने प्रणाम किया कि ऐसे क्या बात हुई? इसलिए महाराज ने कथा नहीं बांटता, लोगों को सुनाया जाता था कि जिन आंखों में प्रेम आंसू नहीं आते ये आंखें छूट जाए, उन आंखों में धूल डाल दी जाए, ये बड़ा अच्छा है। तो मैंने कभी आज तक धूल अपनी आंख में धूल डाली नहीं। आज मुझे पता लगा कि आपके आंसू नहीं आते इसलिए आपने आंखों में मिट्टी गाड़ के दंड दिया उनके। इतने बड़े महात्मा, मुझे आपका परिचय नहीं था महाराज, मुझे चरण धूल लेने आए। सचमुच आज उनके आंसू की धारा बह चली, आंसू की धारा बह चली आज। तो ये बात तो ये थी कि बात चली थी इस पर कि आंसू आने से ही कोई भक्ति का ठीक ठीक प्रमाण हो जाए वो बात नहीं, लेकिन भगवान के नाम में भगवान में जिनको प्रियता होती है ये स्वाभाविक बात है। वा गद्गदा द्रवते सचित्तम एवं बत क्षत्रिय नाम की क्या जाता निरागो दुर्ग चित्त उत्तई ही सतत था रघु चलो चलो दबाइयल। जहाँ भी प्रेम होता है, प्रेमी का जहाँ प्रेमास्पद के साथ मानस मिलन होता है स्मृति के रूप में, वहाँ तन में रोमांच होना, विकसित हो जाना, आंखों में सुपात होना, हृदय का द्रवित हो जाना, ये एक लक्षण होता। ये फाटे ही टूटे ही नयन जड़ सुन के ही काम, द्रवई द्रवई फूल करी नहीं तुलसे ही सुंदर कराम। भगवान राम का स्मरण होते ही जो हृदय द्रवित नहीं हो जाता वो फट जाना चाहिए। ये फाट हूँ जिन नेत्रों में अश्रुपात न हो वो आंखें फूट जानी चाहिए, और जिस शरीर में एकदम न हो रोमांच न खड़े हो जाए उस शरीर को जल जाना चाहिए। ये फाटहू फूटहू नयन जड़ उसे तन के ही काम, द्रवई द्रवई पुल कई नहीं तुलसे ये मेरे कराम। तो ये स्वाभाविक, प्रेमी को जब प्रेमास्पद का स्मरण होता है तो अभिनव आनंद मिलता है। वो आनंद मिलनानंद की अपेक्षा भी कहीं अधिक होता है। इसका पता भुक्त भोगियों को ही है, अथवा अच्छी भाषा में कहें तो अनुभवी लोगों को है। भुक्त भोगी का अर्थ ये कि जो भगवान से जुड़े के ज्वाला में जलते हैं, जो इस ज्वाला में जले उनको पता है कि इस ज्वाला में कितनी शांति है, इस आग में कितनी ठंडक है। माही पर्याते महारस माने देख नाराजा जो जाएंगे, गुजराती का पद है। प्रेम पंच पावक ने ज्वाला भाड़ी पाछा भागे जो ने माही पर्या ते महारस माने देख नाराजा जो जाएंगे। कहते हैं कि जो प्रेम का पथ है ये अग्नि की ज्वाला है, लपट उठ रही है भयानक, तो इसको देखते दूर से भाग जाते हैं जो लोग अपने को बचाकर प्रेम करना चाहते हैं। वो ये समझने के बाद अपने को बचाकर प्रेम नहीं होता, अपने को खोकर प्रेम होता। अपने लिए प्रेम नहीं होता, प्रेमास्पद के लिए प्रेम होता है। ये प्रेम का स्वरूप है। तो अपने को बचा कर जो प्रेम करना चाहते वो तो प्रेम के आदमी को देख कर भाग जाते, लेकिन इस आग में जो कूद पड़ते हैं माही पड़ा बस उनको सरस रस वो शीतल स्निग्ध है वो अमृत रस प्राप्त होता है कि वो निहाल हो जाते हैं और जो दूर से देखते हैं देखनारा दादे देखने वाले चलते हैं। तो ये वास्तव में ऐसी बात है कि भक्ति प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमास्पद की स्मृति से प्रेमास्पद में भावांकुर उत्पन्न हो जाने पर स्वाभाविक अश्रुकम अश्रुकम ये होते ही हैं। तो कहते हैं कि ये अंतकरण जो है ना कितने जितना जितना त्याग आता है उतनी उतनी सात्विकता आती है। तो सात्विक भावों के उदय के कारण से और कितनी चीज आती है ये श्री कृष्ण के भाव से जब तक चित्त आक्रांत नहीं होता तब तक असली आंसू नहीं आते असली कंप नहीं होता। तो जैसे कहते हैं कि सूर्य जैसे कुछ पूर्व ही जब पूर्व गगन पूर्वाकाश जब अरुणित होता है उसी समय जगत का अंधकार दूर होने लगता है, हिंसक जंतु सब भागने लगते हैं रात्रिचारी। इसी प्रकार प्रेम के सूर्योदय होने के कुछ पूर्व ही राजत हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की अंशिकता अरुणित होती है, वो लालिमा आ जाती है, उसी समय ज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है, कामना वासना विषयाभिनिवेश इत्यादि जो महाहिंसक जंतु हैं जो दिन रात हमारे जीवन को खाए जा रहे हैं ये सब भय से भागने लगते हैं। इस पूर्वावस्था का नाम भाव है। तो श्रवण कीर्तन आदि साधन ये भक्ति के अंगों का याजन करते करते इस भाव की प्राप्ति होती है। कहते हैं जिसे वासना ये सगुण निर्गुण भगवान क्या है क्या ये तो हम लोगों की पीछे वालों की गड़बड़ी से बातें हैं। कभी देखियों के मन में आया क्या कि ये भगवान या भगवान नहीं है, पर क्या भगवान की मान्यता उनके मन में नहीं भी थी क्या कभी, और होने पर भी क्या वो भगवान को भगवान मानती थी क्या। दोनों बात ये जैसे भगवान में परस्पर विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, देवी धर्म गुणाश्रय भगवान है, इसी प्रकार इस प्रेम में यहाँ कहते हैं नखल गोचिकार भगवान अखिल देव नाम अंतरात्म जितन सातान बोले कैसी चीज बात रही है नखल गोचिकानंद में भगवान अखिल देव नाम अंतरात्म जगत ज्ञान है कि नहीं, लेकिन इस ज्ञान को लेकर के वो कहीं भगवान भगवान थोड़ी कहती है न उसमें ज्ञान में वो न चित्र महात्मा विष्णु त्यागवाद है। नारद जी का सूत्र है जैसा वृद्धि गोपी का नाम कहने के बाद नारद जी कहते हैं कि उसमें ये महात्मा की विस्मृति का अपवाद नहीं है, भगवान तो है ही, ये बेटियां कोई बद्ध थोड़ी थी, ये संसार से मुक्त रही, मुक्त होने पर ही तो भगवत प्रेम मिलता है, संसार के विषयों के कीड़े हम लोग जो है वो प्रेम के बाद भले ही कर ले प्रेम मिलता कहाँ, जहाँ भोगों पर हमारी दृष्टि ललचा ललचा कर जाती है, जहाँ संसार के रूप रस गंध हमारी वृत्तियों को खींच लेते हैं वहाँ भगवत प्रेम कहाँ है। प्रेम की बात करते हुए अच्छी चीज है। तो श्रद्धा का ये स्वरूप है, श्रद्धा सुदृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। श्रद्धामान आदमी जब भजन करने लगता है तो भगवान उसके पास साधु भेज देते हैं, साधु संग भगवान उसके पास साधु संग का अर्थ भी यह है कि जिसके संग से हमारे जीवन में साधुता आ जाए, बस यही बात है। साधु का संग ये कौन कैसा महात्मा है कौन कैसा महात्मा नहीं ये छानबीन करने का निर्णय करने का अपना न अधिकार न योग्यता, क्या पता लगे कौन कैसा है कि सुखम एक दूसरे पूज्य वस्तु है, किसने आत्म साक्षात्कार किया, किसको भगवान वेद जीतते हैं, क्या पता जो कहता है वेद जी से झूठ बोलता हो, और क्या पता जो कहे नहीं उसके साथ ही भगवान रहते हो, कौन जानता है इस बात से। तो ये तो पता लगना सहज नहीं, लेकिन एक पता वो अपनी कटौती है, जिसके संग से जिसकी बातों को मानने से हमारे जीवन में दैवी संपत्ति का उदय हो जाए, हमारे जीवन में साधुता आ जाए, असाधुता मरने लगे, तो समझना चाहिए कि साधु संग हो रहा है। साधु संग का ठीक ठीक लक्षण है भगवान की ओर जीवन की प्रवृत्ति हो जाना, भजन होने लगना। साधु संग का अर्थ है भजन होने लगना, और जिस साधु संग से भजन नहीं होता, साधु श्रद्धा तथा साधु संग से भजन क्रिया, साधु संग होने पर और भजन न हो, भजन छूट जाए और किसी काम में मन लग जाए, तो समझना चाहिए कि चाहे वो साधु होंगे पर हमने साधु संग नहीं किया, हमको साधु संग नहीं मिला। साधु संग अगर मिलता तो भगवान के भजन में हमारी रुचि होती, भजन में मन लगता, भजन रूपी साधन हमारे जीवन में आ जाता, भजन बनता। मेरे साथ भजन अभी तो जब बिल्कुल शुद्ध हो जाए उसका भजन बनेगा, अरे शुद्ध के भजन करेगा, ये बड़ी बाधा होती है मनुष्य के जीवन में। वो समझ लेते हैं अपनी बोले साहब भजन कैसे करें, हम तो पापी हैं और पापी के द्वारा भजन होता नहीं, ये पहले शुद्ध हो जाएंगे तब भजन करेंगे, शुद्ध तो शुद्ध बनोगे कैसे भजन के बिना। वो तो भजन करने पर दुराचार है अति, वहाँ पर वो दुराचारी है ही, छूटा दे रही है, पर वो जब भगवान के सामने त्राय त्राय कर उठा, एकमात्र भगवान को शरण मानकर, तब भगवान ने कहा कि बस शुक्र भव धर्म आत्मा शांत साधु समन कर लिया, साधु मान लो उसे, तो अनर्थ की निवृत्ति भजन के बाद होती है, चतुर्थ निवृत्ति त्याग। जब भजन होने लगता है पहले होती है श्रद्धा, श्रद्धा के बाद श्रद्धा के मोटा रूप समझिए तीन श्रद्धा है, श्रद्धा में तीन बात होनी चाहिए, बहुत प्राइमरी क्लास की थी, बड़ी सुंदर सत्य काम के भगवान है, ये सबसे पहली बात, भगवान है ही नहीं, भगवान के होने में संदेह है तो भगवान का भजन कोई कैसे करेगा, फालतू बात, भगवान है और भगवान की प्राप्ति होती है तो दूसरी श्रद्धा, और मुझको भगवान की प्राप्ति होगी ही ये तीसरी श्रद्धा, ये श्रद्धा ये जब होगी तब प्राप्ति कैसे हो, इसके मार्ग जानने वालों की खोज होगी, वो बता दे भगवान की कदर बता दे कोई, इस मार्ग से हम होकर के जाए तब साधु की खोज होगी, साधु की खोज यहाँ श्रद्धा का नहीं है, जब साधु की खोज होगी तो साधु बताएगा साधन, इस प्रकार भगवान का भजन करो। वहाँ पर अगर इलाज करने लगे बोलिए कि महाराज ठीक नहीं, ये तो आपकी के बाद उनसे नहीं मिलती, ये उनसे नहीं मिलती, वो बेचारा साधु है तो कहेगा अच्छा भाई तुम सभी बात मान ली, और कहीं विवाद में पड़ गए तो मारे गए वो भी और वो भी दोनों ही, तो साधु के कहे अनुसार से भजन करना, भजन के बिना ये आगे नहीं बढ़ा जाता। बारी मथे बई हो सिकता थे बई तेल, दिन भरी भजन न भर करिए ये सिद्धांत या तेल। ये तेल खाते की बात हम लोग बहुत करते हैं, साहब हमसे तो भजन तो होता नहीं, हम तो बस करने आ गए, भगवान सारा काम कर देंगे, अरे भगवान कर देंगे तुम्हारे ये तेरे कैसे कर देंगे, भगवान सबका क्यों नहीं कर देंगे, क्या आपत्ति है, भगवान सब समर्थ है, अगर वो बिना किसी कारण से करना चाहे तो सभी का कर दें, और भगवान की आंख में चाहे तो भगवान जानते हैं वहां के अकल्याण कल्याण है, कल्याण भी खुद बन रहे, जीव खुद बन रहे, भूखता स्वयं भोग स्वयं, वो सब कुछ यही है, उनके आँख में तो वो एक ही अनेक बने रंग रहे हैं। ये तो हम बहुत श्याम ये साथी में रंग थे, खेलने के मन में आगे तो लगे खेलने, तो उनकी आँख तो उनके पास रही। हमारी आँख जो है, हमारी आँख से जो हम दुख सुख पाते हैं, दूर है और दूर है, तो ऐसी अवस्था में हमको भजन से भागना और भजन में ये मन में समझना कि ये तो हमसे तो होगा नहीं, तो रोटी कैसे खाते हैं, सोते कैसे हैं, कमाने जाते कैसे हैं, ये सारे काम तो होते हैं। उन कामों में तो आलस प्रमाद आता तब भी फिर सावचेत होते हैं, तो केवल भजन में मानने के इसमें कम असमर्थ है, और सारे कामों तो बड़े बड़े समर्थ, और उनसे ये न मालूम क्या क्या उद्योग करते हैं। मामूली उद्योग करता है कि आदमी संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कितना चिंता करता है, कितना परिश्रम करता है, कितना आयास होता है, कितनी खुशामद होती हैं, कितना झूठ बोलता है, न मालूम कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है। तो भगवान का भजन न हो, ये केवल और केवल हमारे प्रमाद की बात है, ये हमारी बदमाशी है, ये हमारे मन का धोखा है कि हमसे भजन क्यों नहीं भजन होगा। अगर उसमें हमारी रुचि है, अगर हमारी रुचि है तो भजन होता क्यों नहीं, ये कहा जाएगा कि रहा नहीं जाता, भजन करना नहीं पड़ता जब भजन होने लगता है, भजन छूटता नहीं। छूटे कैसे, अगर कहीं श्वास रुके तो भजन छूटे, दम कहीं रुक जाए तो कैसी व्याकुलता होती है। इसी प्रकार तद विस्मरण परम व्याकुलता, तदर्पिताचार्यता तद विस्मरण परम व्याकुलता। जिस समय भगवान की स्मृति हो जाए, क्षण भर के लिए भी भगवान चित्त इसे अलग होते दिखाई दे, व्याकुल हो जाए तो भूले कैसे। भूल राजा से किसी ने कहा तो प्रेम संकट में आया, बोले बोले तुम भूल जाओ ना, अरे जो इतने निष्ठुर हैं, जो याद ही नहीं करते, तुम्हारी क्या दशा हो गई, तुम भूल जाओ। तो राधा ने कहा कि मैं कौन सा याद रखने का अभ्यास करती हूँ, ये प्राण जो है ना, ये प्राण सृष्टिमय हो गए हैं, ये प्राण उन्हें भूलते नहीं, प्राण उन्हें छोड़ना चाहते नहीं, मैं छोड़ू कैसे। इसका नाम है भजन। भजन जो है ये पहले पहले तो किया जाता है, फिर किया नहीं जाता। हम शरीर का भजन दिन भर करते हैं, सोते सोते करते हैं, रात दिन शरीर की सेवा में लगे रहते हैं हम, और कहानी क्या, हमारे दो ही काम है संसार में, शरीर को आराम मिले नाम का नाम हो, दोनों मिथ्या चीजें हैं भला। हम जानते हैं शरीर का निर्माण माता के उदर में हुआ, और शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा उसके बाद भी रहेगा, तो ये पीछे से बनी हुई चीज ये हम तो नहीं है, और नाम तो ये तो प्रसव के बाद रखा गया, और नालूम कितने बदले जाते हैं नाम, हम खुद बदल देते हैं, लोग बदल देते हैं, आश्रम बदला, नाम बदला, कभी बना उसको नाम बदल लिया, नाम बदल गया। नाम में क्या थे? नाम ये मिथ्या आयोग तो वस्तु, किन्तु उस नाम रूप का भजन हम कितना करते हैं। देखिए बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, वे भी बहुत अंश में, बहुत अधिकांश में, महात्मा लोग तो सभी जगह होते हैं, अधिकांश में वो नाम रूप के भजन में लगे। व्यक्तित्व सामने आता है, भगवान का अस्तित्व नहीं आता। व्यक्तित्व और वस्तुत्व ये सामने रहते हैं, भगवान का अस्तित्व उनके चित्र वस्तुत्व को खा जाए ये नहीं होता। तो ये बड़ी कठिन बात है कि तो भजन जो है ये नहीं होता, ये किसी को नहीं कहना चाहिए, ये पोल है, मन का धोखा है। ये कहना चाहिए कि भजन हम करते नहीं, करें तो क्यों नहीं होगा, हम भजन के लिए प्रयास करें तो भजन क्यों नहीं होगा। जीव अपने पास है, भाई कोई कहे कि हम 1000 रुपया कमाए, यार तो कमाना तो अपने हाथ नहीं, 1000 रुपये कमाना अपने हाथ नहीं है, वैसा कोई काम मिल जाए तो कमाया जाए। पर हम आज सवेरे कहें हम 1000 नाम लेंगे और नाम लेके उठेंगे तो कौन रोकता है, घर वाले काम करने से अगर आप बा जाएंगे तो रोकेंगे भैया फालतू हम कहते रहे जी नाम जपती रख ले तो नाम बेचारा क्या करे। और कर्म का विनोद में मैं तो कहा करता हूँ कि नौकरी मिलना कठिन है और भगवान का मिलना सहज है। फल के रूप में हजार चेष्टा करें हजार क्या करें नहीं मिले, पर भगवान कर्म के फल तो है नहीं। क्या कहीं जाके अंकुरित होगा और फिर पल्लवित होगा पुष्पित होगा फलित होगा, ये तो है नहीं। वो तो चाह के वस्तु है, जहाँ चाहिए वहाँ है, जब चाहिए तब है और जिसको चाहिए सदा है सर्वत्र है सबके, तो उनके मिलने में क्यों विलम्ब है, हमारी चाह नहीं है। तो भगवान का भजन होता नहीं, ये बहुत से हमारे पास रोज ही ऐसे ऐसे भाई बहन आते हैं कहते हैं बोले बहुत मन तो बहुत करता है पर भजन होता नहीं। वो तो अपनी जान में सच बोलते हैं, इन पर मैं आक्षेप नहीं करता, उनकी इच्छा भी है। पर सच्ची बात यह है कि जिस लगन से हम संसार की चीज को देखते हैं उस लगन से हम भगवान को नहीं देखते। अगर देखते होते तो जैसे संसार की चीज नहीं भूली जाती नहीं भूली जाती, उसी प्रकार भगवान नहीं भूले जाएंगे नहीं भूले जाएंगे, उनका भजन अपने आप होगा। और जब भजन होने लगेगा तो अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे। अनर्थ जो है ना ये वहीं तक रहते हैं जहाँ तक भजन नहीं होता। भजन होने पर तो मैं बोल रहा हूँ भजन होने पर अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। तो ये महात्मा लोग जो थे भजन के बाद सनातन गोस्वामी वगैरह की रघुनाथ गोस्वामी वगैरह की निष्ठा के लिखते हैं कि सारे साथ प्रहर जाए भक्ति साधन चारी दंड विश्राम साहो नहीं कौन दिन। कहते हैं कि सारे साथ प्रहर से जाते हैं रात दिन में भजन और चार घड़ी ये केवल ही विश्राम के लिए इनको इनको मिलती है, कोई भी किसी से नहीं। तो इस प्रकार की भजन में उनकी निष्ठा हो जाए तो रुचि होती है भला, रुचि का अर्थ क्या स्वाद अलग है। एक होता है अभ्यास का भजन, एक होता है मिठास। अभ्यास के भजन में कभी कभी दूर नहीं मिलता है, अभ्यास होने पर जो होने लगता है वो अभ्यास बस होता है इसलिए स्वाद नहीं आता। अभ्यास में खाने लगता है कोई चीज का आज पर लेने की बड़ा अच्छा अभ्यास से होना बड़ा अच्छा, पर जब रुचि हो जाती है तो वो तो अच्छा है, उससे मीठा लगता है स्वाद आता है, उसके सिवा जो कुछ है खाने लगती है। ये भजन में रुचि का ये स्वभाव है। नामे रुचि लेकिन महाप्रभु ने कहा नामे रुचि धीरे गया वैष्णव सेवन किया सारा और नहीं जाने सनातन। सारे उपदेश करने के पश्चात उपदेश का निचोड़ बताते हुए महाप्रभु ने कहा सनातन से इन तीन प्रचलित और के साधन होगा उसे हम नहीं जानते। क्या क्या नामे रुचि दीवे दया और वैष्णव सेवन। नाम में रुचि हो जीवों पर दया हो और भक्तों का संग हो इनके पर्यावरण कुछ है वो साधन होता होगा हम नहीं जानते। भजन में रुचि होने पर क्या होगा कि वो भजन में जितना रस आवेगा कुछ कहीं से नाम सुनाई दे नाम दूर से सुनाई दे दिया श्री कृष्ण का और वो पागल हो दूर से नाम सुनते ही पागल हो कृष्ण नाम जबते सुने हो ये माई ओम धूली रही भवन हो तो बावरी भई रही। क्या बात है क्यों बावरी हो गई इसमें तो बोले कृष्ण नाम ऐसा ही है वो नाम जब कान में आया बस वो हृदय को आंदोलित करके और ऐसा उसमें रममान हो गया कि बस जगत विस्मृत हो गया। धूली रही भवन हो तो बावरी भई उन्मत्त ये यही बात इसमें है। एवं स्वप्रिय नाम कीर्तिया स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुराग दुर्ग चित्त उच्च तथा आरोग्य के रूप गायन उन्माद नृत्य थी लोक बाह्य है, लोग क्या कहेंगे, परवा के सोहकर कोई कुछ भी कहे क्या भी कहे, ये नाच लोग दिखाने का नहीं होता। जिस कीर्तन में कीर्तनकारी नाचता है ये देखता हुआ कि लोग देखते हैं कि नहीं देखते, और नृत्य के बाद लोग क्या कहें क्या कितना अच्छा कीर्तन हुआ, उसमें कीर्तन का की उन्मत्तता नहीं, कीर्तनोन्माद नहीं है। कीर्तनोन्माद जो होता है वो कितना विलक्षण, ये महाप्रभु के जीवन में आता है। ये जब निमाई पंडित रहे चैतन्य नहीं बने उस समय के बाद, ये बड़े महाराज न्याय के पंडित थे और विषयों के रही जो अत्यंत रूप से विषय है, उस न्याय के पंडित और शास्त्रार्थ में बड़े प्रवीण, ये जब गया से लौटे, गया से लौटने के बाद वो सारा न्याय जो था वो खो गया। पाठशाला में बैठे बड़े बड़े अच्छे अच्छे न्याय के विद्यार्थी पंडित सामने बैठे उनसे पाठ लेने के लिए, पास लेने बैठे और ये बोले कृष्ण के शव कृष्ण के शव कृष्ण के शव पाहि मांग राम राघव राम राघव राम राघव रक्षवाम। विद्यार्थियों का गुरु जी पाठ बड़े पाठी तो पाठ भी सिखा रहे, दूसरा पाठ आया नहीं, वे सब के सब दूसरे दिन डेडिकेशन बना करके गए निमाई पंडित के गुरु जी के पास, शिकायत करने की महाराज हम तो पढ़ने जाते हैं और वो तो यूं करते हैं, तो उनको बुलाया, बोले निमाई क्या बात ऐसी बात, फिर हमारा ऐसी बात ऐसी अलग ख्याल रखना, ऐसा ख्याल रखिए, अब ख्याल रखने क्या है, वहाँ तो बदल गए ना, वहाँ तो वो दूसरी चीज हो गई, वो फिर पाठशाला बंद हो गई। तो क्या हुआ फिर उनका, ये कीर्तन करते तो जिस मोहल्ले से कीर्तन होता है, जिस मोहल्ले में होता, उस मोहल्ले से विद्वान न्याय के पंडितों ने निकलना बंद कर दिया। पंडितों ने सभा करके देखा कि तो बड़ी बदनामी हो रही है, हम इतने बड़े प्रौढ़ पंडित और हम कहीं उनके सामने नाचते हुए के सामने निकल जाए, हम नाचने लगे तो दूसरे पंडित हमारी हंसी करते हैं, इतने बड़े पंडित हो गए उस छोकरे के साथ नाचने लगे, तो जरा शर्म आती है। तो पंडितों ने उस मार्ग से निकलना बंद कर दिया। तो ये उनके नृत्य का नाम तो हम भी लेते हैं, तो हमें पागल नहीं होते, दूसरा जहाँ से पागल होगा, तो हमारा नाम दूसरा वो सुप्रिय नाम की, उनका जो नाम था उस नाम में वो निष्ठा थी, वो नाम उनके प्रियतम का नाम था, उस नाम में उन्माद था, उस नाम में रस की धारा बहती थी, उस नाम में नाम का मद था। तो जहाँ तक वो मद की धारा पहुंची वहां तक सुनने वाले सब के सब उन्मत्त हो गए, ये नाम की निष्ठा। ये निष्ठा के बाद क्या होता है, आसक्ति हो जाती, बस यही राजात्मिका राजानुगा भक्ति का मूल है, भगवान में आसक्ति का परानुरक्ति ईश्वरे। शांतिलाल जी ने कहा भगवान में आसक्ति, एक होता आसक्ति का भजन, एक होता है समझदारी का भजन। समझदारी का भजन वो निष्काम भी होता है, वो ज्ञान का भजन भी होता है, अंतकरण की शुद्धि का कारण भी होता है, वहाँ विचार का नाम भी भजन है, वो सब ठीक है, किसी का देव नहीं। और ये जो आसक्ति का भजन है इसमें तो प्राण हृदय आसक्त हो जाते हैं, उसमें फंस जाता है मन, फसावट, जिसको मन की फसावट कहते हैं, वो फसावट हो जाती है, वो निकाले निकलती नहीं, हटाए हटती नहीं, मिटाए मिटती नहीं, वो नित्य नित्य हो जाती है, और सदा वो आसक्ति, जगत की आसक्ति, जगत की वस्तुएं सारी की सारी ये अपूर्ण है और नष्ट होने वाली है, परिवर्तनशील है, इसलिए इनकी आसक्ति ठहर नहीं सकती। पर भगवान ये नित्य नवायमान है, नित्य नूतन है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य नवीन रूप में परिवर्तित होता रहता है, अखनोर उज्ज्वलता को लेकर वो उन्नति के शिखर पर जाता रहता है, शिखर कभी आता ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान के सौंदर्य माधुर्य के प्रति जब आसक्ति पैदा हो जाती है, तो आसक्ति पैदा होने के बाद फिर भाव पैदा होता है। ये भाव जो है ये प्रेम की प्रथम अवस्था का नाम है। ये भाव जब पैदा हो जाए तब समझना चाहिए कि हम प्रेम के नगर के द्वार में प्रविष्ट हो गए। जब तक बाहर ही बाहर है, लेकिन बाहर भी अगर उसकी सीमा में आ गए हैं तो सीमा में तो जब भजन होने लगता है और जब उन साधुओं का प्रेमी साधुओं का भजन भजनानंदी साधुओं का साधु सब तरह के होते हैं, बड़े भारी योगी होते हैं, उनका संग भी बड़ा अच्छा योग मार्ग वालों के लिए, किसी का विरोध नहीं। पर ये भजन वालों का जो संग है ना, जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं, इनकी महाराज बड़ी महिमा भागवत के महाराज क्या भागवत का सिद्धांत है, उनके सुखदेव भी जानते होंगे, व्यास भी जानते होंगे, अपने को पता नहीं, ये महात्मा लोग जानते होंगे जो इन पर टीका करते हैं, अपने को तो पता होता कुछ भी है नहीं, शब्दों को सुनते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। तुलया मदवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत संग संगस्य मर्त्यानां चिंताशित। कितनी बढ़िया बात, वो कहते हैं किसी भगवत प्रेमी का संग मिल जाए, भगवान के साथी का साथ, भगवान ने जो आसक्त फंसा हुआ भगवान ने उसका कहीं संग मिल जाए, तो कितनी देर के लिए मिले, लवेनाथ लवमात्र के समय के लिए भगवान के सैनी का संग मिलता हो, और कोई कहे इस संग को छोड़ो, तुम बदले में मर्त्य लोक का राज्य ले लो, बड़े छुप अच्छे फालतू बात करते हो, अच्छा स्वर्ग का तो स्वर्ग की बात भी सुनने लायक नहीं, अरे बोले अपवर्ग ले लो मोक्ष, अपनर्भव ले लो मोक्ष, बने ले कैसे तुम्हारी इस अपवर्ग की अपनर्भव के साथ हमारे उसकी तुलना नहीं है, दो जात की चीज है वो, हम उस एक नवमात्र का जो प्रेमी का संग है उसके साथ तुलना नहीं होती तुम्हारे अपनर्भव की, तो लेने के बाद तो दूर रही, दो चीज समान होकर तो कहते ये लोग ये लोग, तो सोचना है, तो यहाँ तो सोचने की बात नहीं। तो ये भगवत प्रेम का बड़ा महात्म, उस प्रेम के कारण से ही भगवान दामोदर बने, अपने उदर में भगवान ने रस्सी बंधाई, और ये रस्सी को भी शिकार सिद्ध किया, इसीलिए रस्सी की वंदना की चंद पुराण में दामोदर आश्चर्य, उसमें रस्सी के सामने नमोस्तु दाम ने कहकर के दाम की उस रस्सी की स्तुति की है। वो रस्सी भी महाभाग्यवती की जो भगवान के उदर से बंध करके और जिसने भगवान के प्रेम का इतना प्रकाश किया, वो भी रस्सी भी धन्य है, उनके उसको प्रणाम। और रस्सी रस्सी थोड़ी थी भगवान की, जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, भजन न होने में प्रमाद ही मुख्य कारण है, जिसका कैसेट संख्या है 183।